بسم الله الرحمن الرحيم. Peki ilimde derinleşmiş olanlar, derinlik sahibi olanlar, Allahü Teala'nın kendilerine en büyük hediyesi, en büyük armağanı olan muhkemiyle, müteşabihiyle bu kitabı iyice kavradıktan sonra nasıl bir duyguya sahip olurlar? Size bir hediye geldiği zaman onun dış görünüşüne baktığınız veya ilk anda onu gördüğünüz şekliyle değerli olduğunu elbette anlarsınız. Evvela hediye olması bakımından değerlidir. Sahip olduğu o kendisinin değeri dolayısıyla değil. Hediye olarak gelmesi ona değer veriyor bir defa. Değerlidir. İster çul olsun, ister çapuk. Çok önemli değil o. O sonraki iş. Bir de hediye olarak gelen, armağan olarak gelen bu maddenin veya bu değerli eşyanın değerini yakından tanıdığınız vakit duygularınız daha da artar. Minnet duygularınız. Çünkü dersiniz ki bu hem beni ifade yerindeyse adam yerine koydu, bana değer verdi, hediye gönderdi. Hem de hediye göndermekle yetinmeyip olabilenin en değerlisini bana gönderdi. Demek ki ben onun yanında düşündüğümden de değerliymişim. İşte bu ilimde derinleşmiş olanlar bu hediyeye karşılık evvela iman ile karşılık verirler. Ne derler? Âmennâ bih kullun min indi rabbina. Biz muhkemiyle, müteşabihiyle bu kitaba iman ettik. Bunların hepsi bizim Rabbimizden gelmiştir. Ondan sonra dua ederler. Rablerine olan minnetlerini dile getirirler. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi haktan meylettirme, uzaklaştırma, başka tarafa çevirme. Çünkü bir önceki ayet-i kerimede kalplerinde zeyh olanlar, kalplerinde eğrilik olanlar, haktan uzaklaşma bulunanlar Kur'an'ın müteşabih olanlarına tabi olurlar. Burada kalplerinde fe'emmellezine fi kulubihim zeyhundaki zeyh fiiliyle, mastarıyla burada la tuzigh kulubena, kalplerimizi eğriltme fiili aynı kökten geliyor. Yani fitne çıkarmak isteyenlerin haliyle iman edenlerin hali birbirinin tam zıttıdır. Biri eğriliğin, yanlışlığın, haktan uzaklaşışın peşinden gider. Başkalarının da haktan sapıp uzaklaşmalarını ister. Öbürleri ise iman ettiklerini dile getirdikten sonra imanlarında sebat dilerler. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Çünkü âmennâ bihi demek, ona iman ettik. Kullu min indi rabbina, hidayetin kendisidir. Ama az da olsa hidayet bulduktan sonra sapan insanlar olmuştur. Ve oluyordur da. Bu çok önemlidir. Seleme radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, şu duayı ne kadar da çok tekrar ediyorsun diyor. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri döndürüp duran, evirip çeviren Allah'ım. Senin dinin üzere kalbime sebat ver. Kim bu duayı bu kadar çok yapıyor? Kim bu sallallahu aleyhi ve sellem? O bu duayı her 5 dakikada bir faraza yapıyorsa, bizim bunu hiç dilimizden düşürmememiz lazım. Hiç hatırımızdan çıkarmamız lazım. Her an, her lahza zeyg ile kalplerimizin eğrilmesiyle, haktan uzaklaşma tehlikesiyle herkes karşı karşıyadır. Bu neyi gerektiriyor? Sürekli uyanık olmayı gerektiriyor. Sürekli dinin gereklerini göz önünde bulundurmayı, dinin değerlerine sahip çıkmayı ve onlara karşı hassas olmayı gerektiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinden hareketle diyebilirim ki, Müslümanın gaflet anı sadece bir bakış kadardır. Ancak o kadar olmalıdır. Bundan fazla Müslümanın gaflet anı olmamalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh soruyor Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, yolda gidiyoruz, İşte namahrem kadınları görüyoruz, ne olacak? Lekel ula ve aleykel ahira diyor. Birincisi olabilir, fakat ikincisi senin aleyhinedir diyor. Yani bakışını sürdürmeye devam ettiğin zaman, hele dur şunun bir güzelliklerini bir göreyim niyetiyle bakışını devam ettirdiğin zaman, iş senin aleyhine dönmeye başlıyor. Müminin gafleti ancak bir bakışlık olabilir, o da affedilir. Öyle şuurlu olmalı, öyle uyanık olmalı, öyle yapıp ettiklerimizin gerek iç dünyamızda olan bitenler bakımından, gerek davranış ve hareketlerimizle, gerek kendimizin fark ettiği, gerek başkalarının fark ettiği veya etmediği hal ve hareketlerimizle sürekli kendimizi kontrol etmesini bilmemiz lazım ki kalplerimizin herhangi bir şekilde eğrilmesi karşısında biz de üzerimize düşeni yapmış olalım. Ve heb lena min ledunke rahme. Ve sen bize kendi tarafından bir rahmet, bir bağışlanma, bir inayet, bir lütuf, bir ihsan bağışla, gönder. Hep hibe kelimesinin emridir. Bize hibe et, bağışla. Karşılıksız, zaten karşılığını vermek istesek de veremeyiz. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah bize bunca bağışların karşılığını birebir istemiyor bizden. Bize verdikleri karşısında bizden istedikleri çok semboliktir. Çok cüz'idir. Çok sembolik, gerçekten çok sembolik. Ne istiyor bizden? Emirlerine itaat istiyor. Bunlar da yapılmayacak şeyler değil ki. Bizden faraza alkollü içkileri içmeyin demiş. Diğer bütün içkiler helal. Sütü helal, meyve suyu helal, ayranı helal, efendim suyu helal. Ne varsa hepsi helal. Sadece şu yasağıma yaklaşmayacağız. Bize bunca yiyecekleri helal kılmış, birkaç tanesini de haram kılmış. İşte Maide suresinde ileride gelecek, göreceğiz. Allah'tan başkası adına kesilmiş olan domuz eti, efendime söyleyeyim, başına sert bir cisimle vurularak ölmüş olan, yüksek yerden yuvarlanmış olan, toslanarak bir başka hayvan tarafından işte ölmüş olan vesaire vesaire. Kesilmeden ölen. Onun dışında hepsini yiyebilirsiniz. Allah'ın sana verdiğini, Allah'ın adını anarak, Allah'ın adıyla, bak, ancak Allah'ın adıyla, Allah o hayvanı yaratırken bize ancak onun adını kullanarak onu kesebilme müsaadesini vermiştir. Nasıl ki bir ev aramaya gidildiği zaman kanun adına savcılıktan bir belge isteniyorsa, çünkü o eve girilemez, kimse giremez oraya ev sahibinden başka. Girebilmesi için özel izin lazım. O hayvan da bizim için aslında koruma altındadır bize karşı. Biz o dediğimiz gibi muamele yapamayız. Allah müsaade ettiği şartlarda, Allah'ın müsaade ettiği şartlarda onu kesmemiz halinde ancak onu yiyebiliriz. Dolayısıyla Allah'ın bize bağışladığı, ihsan ettiği nimetler gerçekten çoktur ve bize bunlar hepsi bağıştır. Ve dediğim gibi bunlar karşısında Cenab-ı Allah'ın bizden istediği sadece ifade yerindeyse sembolik işlerdir. Bunlarla, bu sembolik işlerle neyi anlatıyoruz? Rabbim, sen bizim Rabbimizsin, biz senin kulunuz. Sen emretme makam ve mevkiindesin, biz de sana itaat etmek konumundayız. Sen emredersin, biz uyarız. Semi'na ve ata'na ederiz. Dinledik ve itaat ettik. Mesele budur. İnneke entel vehhab. Şimdi yahu sen ver, zaten sen cömert adamsın dediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Karşınızdaki insanı cömertliğe daha bir teşvik ediyorsunuz. Cenab-ı Allah da hamd edilmeye ve övülmeye çok layıktır. Rabbim, sen bizim kalplerimizi eğriltmezsen, bizi doğruluktan ayrılmazsan, bizim için çok şey vermiş olacaksın. Ama sen bağışlayansın, hibe edensin, verdiklerinin karşılığını istemeyen, aramayansın, çok çok bağışlayansın. Bize bunları versen senin hazinen için çok şey değil ki demeye geliyor. Bizim için çok, ama senin mülkünden bunlar hiçbir şey eksiltmez ki. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Uzunca bir hadis. Ey insanlar diyor. Ey kullarım daha doğrusu. Cinlerinizle, insanlarınızla, iyinizle, kötünüzle hepiniz bir araya gelseniz ve hepiniz benden isteyebileceğiniz her şeyi isteseniz, her birinize de istediği her şeyi versem, bu dahi benim mülkümden ancak denize daldırılıp çıkartılan bir iğnenin denizden eksilttiği kadarını eksiltir. Ne eksiltecek iğne denizden? Hiçbir şey. Düşünebiliyor musunuz? Öncenizle, sonranızla, insanınızla, cinninizle, günahkarınızla, itaat edeninizle toplasanız bir araya, ne isterseniz, ne kadar isterseniz hepsini versem, benim mülkümden ancak denize daldırılıp çıkartılan bir iğnenin eksilttiği kadarını eksiltebilir. O bakımdan böyle bir zata elbette el-Vehhab denilecektir. Ondan bir bağış istediğimiz zaman inneke entel-Vehhab demek gerçekten gayet güzeldir. Cenab-ı Allah bizlere böylelikle kendisine yapılacak duaları da öğretiyor. En güzel dualar evvela Kur'an-ı Kerim'deki dualar ve ba'dehu sonra sünnet-i seniyedeki dualardır. Ondan sonra mertebeleriyle diğer salih insanların bu güzel duaların ışığında yaptıkları dualardır. Bunlardan şaşmayalım. Yok, zorlayacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar, kafiyeli, secili sözlerle dua etmeye kendilerini zorlayacaklar falan değil. Bunlar en güzel dualar gerçekten. Ne kadar büyük bir şey. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalbimizi doğrudan uzaklaştırma. Ve bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü sen Vehhab'sın. Bol bol verensin. bol bol bağışlayansın. Bağışına sınır olmayansın. Az bağışlamayı bilmeyensin. Allah için vermenin azı mümkün değildir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan istediğiniz zaman çok isteyin diyor. Bir, ısrarla isteyin diyor. İki, bu da duanın edebidir. Üç, dua ettiğiniz zaman duanızın kabul olunacağından kesin bir eminlikle dua ediniz diyor. Çünkü Cenab-ı Allah yed'ani diye buyuruyor. Dua eden bana dua ettiği vakit ben onun duasını kabul ederim. Ud'uni estecib lekum diyor. Siz bana dua ediniz, ben de sizin duanızı kabul edeceğim diyor. Hiçbir şart koşmuyor. Yeter ki dua edin. Dolayısıyla dua ettiğimiz zaman, ama anlamsız ve Allah'ın olmayacağını söylediği dualar değil. Ya Rabbi geceyi 50 saat yap. Böyle dua olmaz ki. Allah'ın sünnetine aykırıdır. Ya Rabbi beni peygamberinin hemen yanı başında. Böyle şey olmaz. Duamızın Allah'ın hükümlerine ve kanunlarına, sünnetine aykırı olmaması icap eder. Bu, yani dua ederken riayet etmemiz gereken hususlar da var. Bu şekilde şartlarını taşıyan bir duayı Cenab-ı Allah mutlaka kabul eder. Sayılan ve saymadığımız diğer şartlarına sahip bir duayı. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmin la raybe fih. Allah'a inanmak tek başına bir şey ifade etmez. Allah'a iman ile ahirete iman, imanın en önemli iki tane rüknüdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de üzerinde en çok durulan imanın iki tane esasıdır. Vallahi bir şekilde laiklik hiçbir şekliyle İslam'da oturmuyor. Yerini bulamıyor. İslam'da ahirete iman olduğu sürece laiklik bir yere oturmaz. İslam'da oturmaz. E diyeceksiniz ki zaten laiklik böyle diyor kardeşim, din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İşte bunu anlayamadıklarını gösteriyor. Kim demiş İslam dünyayı ahiretten ayırıyor? Dünya ne zaman ahiretten ayrı görüldü İslam'da? Şu anda biz dünyada mıyız? Dünyadayız. Neden bahsediyoruz? Ahirete hazırlanmaktan bahsediyoruz. Bu dersimizin mahiyeti odur aslında. Peki ben dünyada yaşamasam, dünyada ahiretimi göz önünde bulundurup dünya hayatımı tanzim etmesem nasıl olacak bu iş? Peki. Demek ki ahirete iman mutlaka dünyada var olmayı gerektiriyor. Peki ahirette hazırlanmak için dünyadan el etek mi çekmek gerekiyor? Olmaz ki. Ahiret dünyada kazanılır. Dünyada kazanılır. Namazı da dünyada kılarız. Alışverişi de dünyada yaparız. Efendime söyleyeyim, faizden de dünyadan uzaklaşırız. Haramları dünyadan yaparız veya yapmayız yani. Allah ne emretmişse, ne yasaklamışsa, kısacası bütün hayatımız nedir? Ahirete yönelik ama dünyada yaşanan bir hayat. İslam kısacası dünya madem ki ahiretin tarlasıdır ve madem ki dünyada yapılan her bir şeyin karşılığı ahirette görülecektir. Zilzal suresinin nihayetinde belirtildiği gibi estaizu billah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Kim zerre kadar, zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görecektir. Kim zerre ağırlığınca bir işer işlerse onu görecektir dediğine göre ahiret ve dünya sadece bir yolun iki tane ayrı konağıdır. Başka hiçbir ayrılıkları yoktur. Ve birinci konakta yaptıklarınız ikinci konaktakileri belirleyicidir. Ama laiklikte ahiret temelli hesaptan kaldırılıyor. Laik anlayışlarda, laik düşünüşte ahiret yoktur. Ahiretsiz bir dünya hayatı. Onun için ölümden korkarlar. Ölümden sonrasını iman etmiyoruz deseler bile her zaman için ya varsa şüphesi içlerini kemirip duruyor. İmam Gazali'nin ihit var. O zaman için materyalistlerin yani ahirete iman etmeyenlerin temsilcileri müneccimler ve bazı münkir doktorlardı. Günümüzde de böyle maalesef. Diyor ki onlara cevaben قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو إن صح قولي فالخسار عليكما. Yani diyor ki bu yıldızlara bakan müneccimlerle insanların içini dışını yarıp da ya biz ruh diye bir şey görmüyoruz diyen materyalist inkarcı doktorlar dediler ki ölüler dirilmeyeceklerdir. Ben de onlara diyorum ki eğer sizin dediğiniz doğru çıkarsa ben inandığım için bir şey kaybetmeyeceğim. Çünkü nasıl olsa dirilmeyeceğiz. Ama ya benim dediğim çıkarsa o zaman siz kaybedersiniz diyor. Biraz akıllı ol demiş. Vallahi ahireti inkar etmek akıl değildir. Akılsızlığın daniskasıdır. Evvela bunca kainatı Allah abes yaratmış olabilir mi ya? Ayetin, surenin sonu böyle başa bağlanacak. Bunu unutmayalım. Surenin sonunda, aynı surenin sonunda bu ulul elbab, yine onlardan ulul elbab diye bahsedilecek. Ne diyecek? Rabbena ma halakta haza batila. Rabbimiz sen bu kainatta hiçbir şeyi boşuna yaratmadın diyecekler derler. Biz boşuna mı yaratıldık? Bunca kainat boşuna mı yaratıldı? Bunca alem, uçsuz bucaksız bu varlık alemi boşu boşuna mı? اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ diye çıkışıyor Cenab-ı Allah bu gibi zavallılara. Siz zannediyor musunuz ki biz sizi boşuna yarattık ve siz bize döndürülmeyeceksiniz? Bunu mu zannediyorsunuz? Yazıklar olsun sizlere. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Böyle şey olur mu? Olmaz. Ahirete inanmamak, ahireti inkar etmek, yani bugünkü modern ifadesiyle laik yaklaşım, her şeyden önce bütün bu varlık alemine karşı işlenen bir cinayettir ve bir hakarettir. Evet, hakarettir. Kendi kendilerine saygısızlıktır. Sen kendi kendini bir taş, bir toprak, bir hayvan kadar bile değerli görmemiş oluyorsun. Farkında mısın? Allah seni mükerrem kılmış. Senin için iyi bir insan olduğun takdirde cennet hazırlamış. Bu ne demektir? Bu insana, mümine Cenab-ı Allah'ın ne kadar ikram ettiğinin göstergesidir. Ona ne kadar değer verdiğini ortaya koyuyor. Sen ahireti inkar edeceksin. Ondan sonra insanın amellerini heder etmektir. Laiklik diyor ki iyi olsan da bir, kötü olsan da bir. Dünyada ceza alırsan alırsın, almazsan yırtarsın. Eyvallah. Bunca zalimin zulmü yanında kalacak. Günümüzden geriye doğru İsrail'in zulmü yanında kalacak. Stalin'in zulmü yanında kalacak. Hitler'in zulmü yanında kalacak. Sömürgecilerin, emperyalistlerin zulümleri yanlarında kalacak. Mussolini'nin zulmü yanında kalacak. Nero'nun zulmü yanında kalacak. Bilmediğimiz ve bilmediğimiz. Ebu Cehil'lerin zulmü yanında kalacak. Firavun'un zulmü yanında kalacak. Öyle mi? Böyle ahmaklık mı olur ya? Buna karşılık dünyayı elinin tersiyle iterek üstün ahlaki örnekler verenler, adaletli davrananlar, Hazreti Ömer'den günümüze kadar ahlaklı insanlara kadar teraziden 2 gram bile eksik tartmaya tenezzül etmeyen, fakat öbür taraftan terazi hemen bassın diye pat diye 2 metre yukarıdan tartacağı maddeyi teraziye atan insana varıncaya kadar Allah bunları eşit mi kılacak ya? Birisi senin 2 gramına bile haksızlık etmemek için çırpınırken, öbürü sana 100 gram eksik vermek için 1 kiloda elinden geleni yapacak. İçin 1 kiloda elinden gel. Ölecekler, toprak olacaklar, her şey. Varlığa hakarettir. Adalete hakarettir. Zulmü yüceltmektir. Zulmün önünü açmaktır. Ve buna benzer. Onun için hiçbir laik düşünce, yani ahireti tanımayan, ben genel çerçevesiyle söylüyorum, ahireti hesaba katmayan hiçbir inanç sistemi, hiçbir düşünce, hiçbir anlayış, ister siyasal olsun, ister ahlaki olsun, ister düşünsel olsun, insanı, insana değer veren, insanın davranışlarına insani ölçülerde değer veren bir sistem olamazlar. Bunlar zulmü teşvik eden, adaleti de ahmaklık gören, yani bugün halk ifadesiyle söyleyecek olursak, başkalarını kandırarak köşe dönmeye çalışan, efendime söyleyeyim, kendilerini uyanık zanneden insanların önünü açmak ve bunların çoğalmasını teşvik etmektir. En hafifinden budur. Bu ise toplumların ahlaken çökmesi, tefessüh edip parçalanmasının en açık bir göstergelerinden bir tanesidir. İslam onun için ahireti müminin kalbinin ta eksenine ifade yerindeyse oturtmuş. Mümin ahiretini göz önünde bulundurmadan, yapacağım şu davranış ahirette karşıma nasıl çıkacak ve nasıl çıkmasını istiyorum, hesabını kitabını yapmadan en ufak bir harekette bulunmaz. Veya bulunmamalıdır. Ahiret bizim için çok önemlidir. Ahiret, ahiretten önce dünya için çok önemlidir. Dünya hayatının düzelmesi, ahirete göre doğru inanarak ve ahirete göre doğru davranarak hareket eden insanların çoğalmasına bağlıdır. Mevcut sistem, İslam dünyasında 100 yıldır egemen kılınmak istenen küfür ve inkar sistemleri, neler kaybettiklerinin daha farkında değiller. Dine karşı savaş açmakla cemiyeti nasıl bir uçurumun kenarına getirdiklerini ne onlar fark edebilmişler daha, ne de uçurumun kenarına getirdikleri zavallılar. Onun için bütün varlığımızla ahirete imanı yaşamalı, yaşatmalı ve çevremizdeki insanlara bunu olabildiği kadar güçlü şekliyle, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu şekliyle telkin etmeliyiz. Allah rahmet eylesin, bir vesileyle bir kardeşimiz bir Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuması gerekmişti. Okuduktan sonra ne dikkatimi çekti biliyor musun demişti bana. Ne çekti dedim. Yahu dedi, Kur'an ahiret üzerinde ne kadar çok duruyormuş ve biz ahireti ne kadar az hesaba katıyormuşuz. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Kur'an'ın ahirette üzerinde durduğu kadar ahiretin hayatımızda yeri olması gerekiyor. Ahireti hesaba katmadan, dediğim gibi, hiçbir davranış ve hiçbir düşüncenin hayatımızda yer etmemesi icap ediyor. Ahireti göz önünde bulunduracağız. Onun için o özlü akıl sahipleri, Rabbimiz sen insanları hakkında, yani gerçekleşeceğinde şüphe bulunmayan bir günde toplayacaksın. Toplayacak olansın. İnne Allah la yuhliful mi'ad. Şüphesiz Allah mi'adından vazgeçmez, caymaz. Yani verdiği sözü mutlaka gerçekleştirir. Allah ahiret için bir söz tayin etmiştir. Bu şu zamanda kopacaktır, kendisinin ancak bildiği. Ve ona bağlı olarak birçok sözler vermiştir. Kısacası az önce Zilzal suresinde dile getirilen iki ayet-i kerimede söz vermiş Cenab-ı Allah. Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını verecektir, görecektir. Kim de zerre kadar şer işlemişse o da onun karşılığını görecektir. Allah bu sözünden caymayacaktır. Bu mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka tahakkuk edecektir. Özlü akıl sahiplerinin buna iman etmeleri, bunu her zaman gözlerinin önünde bulundurmaları gerekiyor. Şimdi peki böyle olmayanların, iman etmeyenlerin ahiretteki durumu ne olacaktır? Son olarak bu ayet-i kerimeyi de görelim. Ondan sonra bugünkü sohbetimiz burada sona erecek inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ. Şüphesiz ki kafir olanlara mallarının ve çocuklarının Allah'a karşı hiçbir faydaları olmayacaktır. Mallarının ve çocuklarının. Kafir Allah'a faydaları olmayacak. Buradan şuraya gelebilir miyiz acaba? Ya mümin olanlara çocukların faydası olacak mıdır? Evet. Mümin olanlara salih evlatlarının, çocuklarının faydası olacaktır. Ama kafirlere çocuklarının Allah'ın azabına karşı bir faydası olmayacaktır. Bir kafirin hayırlı evladı olabilir. Nitekim ashab-ı kiramın pek çoğunun babası kafirdi, annesi kafirdi. Bu hayırlı evlatların babalarına bir faydası olmayacaktır. Annelerine bir faydası olmayacaktır. Kafir olanlarına tabii. Vermek isteseler de, ki mümkün değil, veremezler zaten, istemezler, olmayacaktır diyor. Çünkü kafirler dünyadaki güçlerine dayanarak biraz da kendilerinde varlık görüyorlar ve küstahlaşıyorlar. Amerika'yı bugün bu kadar küstah eden nedir? Elindeki bu imkandır. Sahip olduğu askeri güçtür. Sahip olduğu ilmi güçtür. Bu güçlerle böbürlenerek, küstahlaşarak Allah'a da meydan okuyor, insanlığa da meydan okuyor, beşeriyete de meydan okuyor, tabiata da meydan okuyor. O kadar ahmak. Güç, Allah'ın emrettiği çerçevede algılanmadığı ve kullanılmadığı vakit insanı ahmaklaştırır. Sen tabiata karşı ne yapabilirsin ki? Düşünsene, bir fırtına oluyor, elin kolun bağlanıyor. Olağanüstü hal ilan etmenin de faydası yok. Ve bunu sen senede 5-6 defa yaşıyorsun. Amerika'dan bahsediyorum. Her sene Amerika'nın şurasında burasında 5-6 tane fırtına oluyor. Ve hiçbir şey yapamıyorlar. Tabiata nasıl meydan okursun? Tabiat Allah'ın kanunudur. Allah'ın tabiat kanunlarına karşı çıkılması imkansız olduğu, çıkılsa bile, çıkılacak olursa cezasız bırakılmayacağı gibi, Allah'ın bir diğer kanunu olan şeriatine, kitabında indirdiği kanunlara karşı çıkmak da karşılıksız ve cezasız bırakılmayacaktır. İşte bu Allah'ın kitabındaki kanunlarına, hükümlerine, şeriatine karşı çıkan kafirlere, dünyadaki mallarının da, hatta hatta ve hatta en çok faydalı olacak varlıkları evlatlarıdır. Evlatlarının da kime karşı? Allah'a karşı kendilerine bir faydası olmayacaktır. Bu kadarla da kalmayacaklar. Ve ulaike hum vakudun nar. İşte o kafirler var ya, onlar ateşin tutuşturucu malzemesidirler. Ateş onlarla tutuşturulacak dercesine. Kendileri cayır cayır yanacak sadece. Sırf ateş yakmayacak onlar. Kendileri de yanacaklar. Ama bitme olmayan bir yanma. Havsalanın alamayacağı bir şey bu. Öyle olmaları da gerekiyor. Çünkü kafir olmayı destekleyecek, küfrü haklı kılacak, küfre gerekçe olabilecek kainatta tek bir şey yoktur. Onlar güçlerine ve ilimlerine güveniyorlar ya, hangi ilimleri Allah'ı inkar etmeyi söylüyor? Nasıl böyle bir sonuç çıkartabilirler? Hangi ilimleri Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri gerektiğini söyleyebilir? Bunu nereden çıkartıyorlar? İşte küfrü destekleyen tek bir gerekçe ve delil bulunmadığı halde bu kadar apaçık hakikatleri inkar ettikleri Allah'ın kevni ve kitabını, Allah'ın kevni şeriat koyan ayetlerine karşı çıktıkları için, insanların kalplerini haktan uzaklaştırmaya çalıştıkları için Allahü Teala da onları çok ağır bir azap ile azaplandıracaktır. Böylelikle iki insan tipiyle de karşı karşıya olduğumuzu Kur'an-ı Kerim'in her tarafında burada da görüyoruz. Olduğu gibi burada da görüyoruz. Birisi Rabbimiz kalplerimizi eğriltme diye dua eden, Rablerinin emir ve hükümlerine, şeriatine bütün kalpleriyle ve varlıklarıyla teslimiyet gösteren, itaat eden, diğerleri ise onlara karşı duran, inkar eden kimseler. 11. ayet-i kerimede bunlara da örnek olarak Firavun ve peşinden gidenler verilmektedir. Bunu da inşallah önümüzdeki dersten itibaren görmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadarıyla yetinelim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.